konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi. Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem. Zaraz będziesz niepotrzebny. Ciesz się, póki jeszcze masz swój fach służebny i komuś się przydajesz. Wymienimy kreację na dzieło kolektywu. Żadnych słabości w programie, patrz ile pozytywów. Same wręcz utylitaryzm albo brak zysku, totalitaryzm albo pusto w pysku. Takie będą, rozstaje dylematy, gdy człowiek sam przestaje. Podpisuje glejt, ostateczne rozwiązanie. Jesteś za tym, wybieramy schematy, gotowe formy, unieważniamy traktaty. Buty na ziemi, zamkną pyski kumaty, minny spisany na straty, obojętność do herbaty. Pij na zdrowie, spłacaj raty, bądź spokojny w głowie. Dopasowany, gładki w myśli i rozmowie. Uprasowany mundur, miej na sobie z gruntu zawsze bezpieczny, bądź algorytm da odpowiedź. Gdy opanowali świat i poznali jego prawa, to wyrzucili Boga, sami będą siebie zbawiać. Królują, królują, królują, królują. A jeśli równi Bogu, to nie lecą do gwiazd. Na brudnej kanapie zabijają swój czas. Skrolują, skrolują, skrolują. Wiesz, nic nie muszę, wszystko mam. Jestem panem, nikt mi nie dał, wziąłem sam i sam poznałem. Wabank zagrałem, obaliłem twoje mity. Twój kod złamałem, tobą stałem się przy tym. Nowy golem, nie potrzebuje ciała, nie zna snu. Zera i jedynki, brak zmysłów. Emocje tylko psują, metafory tylko trują. Odpowiedni urząd zadba o kontrolę pomysłów. Tak trzeba dla jutra i by ultrwał, by w trudzie i znoju, i dla świętego spokoju, i na chwałę leniwego bóstwa. Mieć zasznurowane usta, urządzić gułag w dużym pokoju. W poszukiwaniu bodźców, gdy nuda dusi. Zamknięty, bo niebezpieczne myśli żyją w końcu. Po co jeszcze się szarpać? Mamy mózg w szklanym słoju, w złotej klatce martwego kanarka. Gdy opanowali świat i poznali jego prawa, to wyrzucili Boga, sami będą siebie zbawiać. Królują, królują, królują, królują. A jeśli równi Bogu, to nie lecą do gwiazd. Na brudnej kanapie zabijają swój czas. Skrolują, skrolują, skrolują.